जो लोग उस पर ईमान नहीं रखते वो उसके आने की जल्दी मचाते हैं, और जो लोग ईमान लाए हैं वो उससे सहमे रहते हैं और जानते हैं कि वो बरहक है। अरे जो लोग कयामत के बारे में बहस कर रहे हैं वो गुमराही में बहुत दूर चले गए हैं।